Er zijn een aantal zaken die spelen waarbij de leiders van Israël specifieke leiding van God nodig hebben. Drie van die situaties willen we nu vandaag voorbidden. Het eerste is dat Israël en Turkije proberen hun relatie onderling te herstellen. Turkije heeft dat meer nodig dan Israël. En omdat we weten hoe Turkije bezig is, kunnen we met een gerust hart bidden dat Israël geen compromissen zal sluiten met deze huidige Turkse leiding. En we bidden daarom voor wijze raadgeving voor de leiders van Israël. Het tweede punt is de relatie tussen Amerika en Israël. Toen Amerika het nucleaire verdrag met Iran ondertekende, beloofde Amerika de hulp aan Israël op te voeren voor de komende 10 jaar. Maar wat de regering van Obama nu aanbiedt, doet dat niet. En bovendien, 60% van alle hulp die Israël krijgt, moet worden besteed aan het kopen van wapens bij Amerikaanse militaire bedrijven. En daarom willen we zeggen, Heer, wilt u tegen Bibi Netanyahu en zijn regering hetzelfde zeggen wat u tegen Mozes bij de Rode Zee zei? Wees niet bevreesd, houd stand en zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. En het derde punt is Iran. Kort na het tot stand komen van het nucleaire verdrag zien we dat Iran zich niet houdt aan de regels. En daarom worden nu openlijk Israël en Amerika bedreigd door Iran. En daarom proclameren we Psalm 68, vers 1 en vers 31. Sta op, o God, en verstrooi alle die behagen scheppen in het oorlog voeren. En zo bidden we, Heer, wilt u alle plannen die Iran heeft openbaren aan de leiders van Israël. En ook vorige week hebben we gebeden tegen de boycott van Israël, de BDS-beweging. Het gaat om het labelen van producten die uit Judea, Samaria, Jeruzalem en de Golanhoogte komen. Er komt dan een sticker op met de woorden made in de Israëlische nederzettingen. Maar gelukkig heeft Israël ook nog heel veel vrienden in de wereld. Zo zijn er uitstekende contacten met India en China. En ook met Amerika, Canada, een aantal Afrikaanse landen en ook nog een aantal Europese landen. En in gebed willen we de Heer danken voor de hechte banden die Israël heeft met veel van deze landen buiten de westerse wereld. We bidden speciaal ook voor ons eigen land. We bidden dat de ogen zullen opengaan voor Israël, speciaal van onze leiders. En dat ook de kerk in ons land zal worden wakker geschud. En dat vele christenen achter Israël zullen gaan staan. En ook zullen besluiten om vanaf nu zoveel mogelijk

En zoals bijna elke week bidden we ook deze keer voor de Aliya, de immigratie van Joden uit de ballingschap naar Israël. Vele Joden in de wereld die zijn bang om naar Israël te gaan, en velen kunnen zich niet voorstellen dat Israël een van de veiligste plekken op deze wereld is om te leven. Chuck Cohen, de bekende Bijbelleraar uit Jeruzalem, schrijft in zijn nieuwsbrief: "Wij voelen ons, ondanks de situatie, hier in Israël veiliger dan wanneer we in het buitenland op reis zijn. Daarom zegenen we God voor deze realiteit. Vooral als we denken aan de aanslagen in Parijs en Brussel van de laatste tijd. En daarom bidden we voor toename van de Aliya, dat er veel meer Joden uit de ballingschap naar huis zullen terugkeren." Ja, en zo willen we samen met Chuck Cohen ook bidden voor al deze Joden die over de hele wereld nog wonen. En vandaag bidden we dan speciaal voor degenen die nog in de Sovjet-Unie zijn of in Oekraïne. We bidden voor de Amerikaanse Joden en er is ook nog een groep Joden in Iran. En ook heeft de regering van Israël besloten dat er nog 9000 Ethiopische Joden terug naar huis kunnen komen. En als er meer zijn, ook zij mogen allemaal terug naar Israël. En zo bidden we ook voor Israël, voor de economie. Heer, wilt u Israël laten bloeien, zodat al deze mensen die daar komen ook thuiskomen in een land waar het goed is. Het is al heel gauw Pesach. Vrijdagavond, de 22e april, is het sederavond. Met opnieuw het verhaal van de bevrijding uit Egypte. En tijdens de eerste Pesachnacht in Egypte ging het niet over een feest of over een rijke maaltijd, maar alles draaide om het lam. En daarom bidden we dat aan vele Joden het lam zal worden geopenbaard. En dat is Yeshua. En we danken u, Heer, dat het lichaam van de Messias in Israël met Pesach elk jaar groter en groter wordt. En zo bidden we, Heer, wilt u zich als de redder van Israël openbaren, dat vele ongeredde familieleden en andere geliefden en vrienden van de Messiaanse gelovigen tot behoud zullen komen door het bloed van het lam. En zoals de uittocht uit Egypte een type was van Aliya, het volk dat opging naar het beloofde land, zo bidden we dat in deze tijd vele Joden in de ballingschap zullen begrijpen dat zij op moeten trekken naar het beloofde land Israël. En zoals de sederavond eindigt met de spreuk volgend jaar in Jeruzalem, zo willen we bidden dat velen ook letterlijk daar gevolg aan zullen geven en volgend jaar in Israël sederavond zullen vieren als zij daar wonen.

as his chosen people. Yossi Green, where are you? If he's here, please take a bow, Yossi. Took another Gemara, I made it world famous. Oh, yeah, Amorcha Adon Ken belibi Yeshno makom Amorcha Yeshua Adon Al kashchon betochi Umloch alai Ki ata Elohai Ve'adonai Ve'et panecha Achapes Kol chayai Be'libi Yeshno makom Amorcha Adon Ken belidi Yeshno makom Amorcha Yeshua Adon Al ken shechon betochi Umloch alai Ki atah